19,99. Teraz aż 33% taniej przy zakupie dwóch. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Wstajemy! Szkoda takiego dnia! Pobudka, pobudka, która nastaje temu co? Temu siódma w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Te godziny zaczynamy jak zawsze od serwisu. Romuald Wójcik, Anna Kowalik-Brankati. Kto rano wstaje, temu serwis. Ma być taniej o złoty 20 za litr. Rząd proponuje obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa. Iran prosi o zawarcie porozumienia i angażuje się w rozmowy pokojowe, mówi Donald Trump. W meczu Polska-Albania 2-1. Jeszcze tylko Szwecja i jesteśmy w domu, czyli na mundialu. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki. Rząd chce obniżyć ceny paliw. Sejm pracował wczoraj nad projektem ustaw obniżających VAT i akcyzę oraz wprowadzających maksymalną cenę detaliczną. Chodzi o propozycję z tak zwanego pakietu CPN, ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk podkreślił, że podjęte decyzje i ich wpływ na budżet zostały dokładnie przeanalizowane. Uznaliśmy, że to jest decyzja konieczna, czyli na możliwość wprowadzenia ceny maksymalnej, czyli takiej ceny regulowanej na stacjach benzynowych, tak aby wszystkie nasze decyzje, które mają przecież poważne konsekwencje budżetowe, żeby te decyzje rzeczywiście były pozytywnie odczuwalne przez końcowego odbiorcę tam na stacji paliw. Rządowe propozycje mają spowodować obniżenie ceny paliwa o złoty 20 za litr. Komisja Europejska nie komentuje planów polskiego rządu, daje jednak wykładnię unijnych przepisów, które takich obniżek nie przewidują. Rzeczniczka komisji na razie ograniczyła się do przesłania informacji dotyczącej przepisów o stawkach podatkowych. Napisała, że niedawne zmiany w tych przepisach nie obejmują paliw silnikowych, a więc benzyna i diesel, muszą być obłożone stawką podstawową. Natomiast to, o czym rzeczniczka komisji nie wspomina, to sytuacje nadzwyczajne. A zgodnie z unijnym prawem możliwe są wyłączenia z przepisów, jeśli jakiś kraj wskaże zagrożenie dla bezpieczeństwa. A właśnie na to powołuje się polski rząd. W sytuacjach kryzysowych, a z taką mamy teraz do czynienia przy szybujących cenach energii w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, komisja zachowuje wstrzemięźliwość i nigdy nie spieszy się z rozpoczynaniem postępowania o naruszenie unijnego prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Donald Trump twierdzi, że Iran prosi o zawarcie porozumienia i angażuje się w rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Może uda nam się zawrzeć korzystne porozumienie i odblokować cieśninę Ormus, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Dodaje, że konflikt z Iranem był sprawdzianem dla państw NATO. Teraz oni wszyscy chcą pomóc, kiedy druga strona została unicestwiona, powiedzieli, chcieliśmy wysłać swoje okręty, nawet wdali oświadczenie. Kilka z nich chcemy się angażować, kiedy wojna się zakończy. Nie, mieliście się zaangażować, jak wojna się zaczynała, a nawet przed tym, jak się zaczęła. Stany Zjednoczone przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny. Tymczasem Reuters donosi, że twardogłowi irańscy politycy wzywają do stworzenia bomby atomowej. Debata na ten temat jest w Iranie coraz głośniejsza, a o planach szeroko informują m.in. państwowe media. W Sejmie spór o Lex Bogucki, czyli zmianę regulaminu Izby, która ma ograniczyć wystąpienia szefa Kancelarii Prezydenta oraz innych urzędników w debacie parlamentarnej. Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Głogowski mówi, że nikt w przeszłości nie zachowywał się tak, jak obecnie Zbigniew Bogucki. Nie było do tej pory na przestrzeni tych 20 lat, których obserwuję politykę, ani za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ani Bronisława Komorowskiego, czy prezydenta Andrzeja Dudy. Takiej sytuacji, jak już dwukrotnie szef Kancelarii Prezydenta był uprzejmy zabierać z tego miejsca głos, kiedy tylko chyba kilkanaście sekund poświęcił tematowi ustawy, a reszta to był furiacki, bezczelny atak, nie na temat. Proponowaną zmianę krytykuje opozycja. Jarosław Sachajko z koła Demokracja Bezpośrednia mówi, że sejmowa większość chce, aby słyszany był jedynie głos rządu. To nie jest kolejny krok w stronę sprawniejszego państwa, tylko w stronę państwa zamkniętego naprawdę, krytykę i pluralizm. Boicie się demokracji, boicie się normalnej debaty, boicie się, że w tej sali wybrzmi coś, czego nie da się przykryć propagandą, paskami w telewizji i partyjnymi przekazami dnia. Zgodnie z planowanymi zmianami szef Kancelarii Prezydenta czy prezes NIK będą mogli zabrać głos tylko raz w danym punkcie porządku dziennego. Teraz mają nieograniczoną liczbę 15-minutowych wystąpień. Powszechnej sterylizacji zwierząt, obowiązkowego czipowania psów i kotów oraz likwidacji patoschronisk domagają się obrońcy praw zwierząt, którzy protestowali przed Sejmem. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele organizacji i fundacji z całego kraju. jednak zwierzęta same tego nie załatwią, tak? Jedynie kto im może pomóc, to my. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj pod Sejmem po to, żeby wysłuchali nas rządzący, po to, żeby wysłuchali nas posłowie. Dorota Sumińska, lekarka weterynarii. Żeby politycy zrozumieli, że nie można płacić ludziom za znęcanie się nad zwierzętami. Bo jeżeli nie będziemy ich kastrować, chipować i edukować ludzi, to dalej tak będzie. Zwierzęta wydaje się, że mają więcej ludzkich cech niż ludzie. Jedynie obowiązkowa kastracja ma sens. Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wydaje mi się, 5,5 po siódmej, dzień dobry. Dzień dobry. Że Anna tutaj sformułowała wspólnie z Romualdem nasze nowe hasło przewodnie. Mój mundial, mój dom. Mój mundial, mój dom, oczywiście. Pojedziemy czy nie, panie Norbercie Michalaku? Jak to po włosku będzie? Jak to po włosku? Mio mundial, mia casa. Dobrze, no ale a po szwedzku jak mi to casa, będzie? Mi casa, su casa. Po szwedzku to po nas choćby potop, właśnie, dobrze, jedziemy. Michał, zapytałeś, czy pojedziemy. Wiesz co, jesteśmy w połowie drogi. Mhm. Jak zawsze. No zobaczymy. Ale której? Tej lepszej. Tej lepszej, tak. Dobrze. Już na drugim pasie. Dobrze, to teraz o sporcie. Zaczniemy tak, że nie było łatwo, ale ostatecznie udało się zrobić to, na co czekali piłkarscy kibice w Polsce. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polacy w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata pokonali Albańczyków. O szczegółach Adam Malecki. Gole Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego dały Polsce awans do finału baraży, w którym zagramy ze Szwecją. Wczoraj drużyna pokazała charakter, podniosła się po tym, jak otrzymała pierwszy cios. To Albańczycy wyszli na prowadzenie po błędzie w obronie Jana Bednarka. Biało-czerwonym udało się jednak podnieść, mówi Jakub Kamiński. Dobrze weszliśmy w ten mecz, pierwsze 15 minut było naprawdę dobre z naszej strony. Później gdzieś oddaliśmy pole Albańczykom i to oni się dobrze utrzymali przy piłce, łapali tą pewność siebie. Ale każdy z nas wiedział, jakie mamy umiejętności i że musimy dążyć do tego, żeby doprowadzić do remisu i potem strzelić zwycięską bramkę. Tak się stało, więc na koniec jest wygrana i to jest najważniejsze. I Polacy zagrają ze Szwecją w Sztokholmie. Selekcjoner Jan Urban już zanurzył się w statystykach. Ze 100 lat minęło, że nie wygraliśmy w meczu w Szwecji. To będzie zupełnie inne spotkanie. Zwycięstwo z Ukrainą. Oni są na pewno na wielkiej fali takiej pozytywnej, bo wiedzą, że grają u siebie. Biało-czerwoni wylecą do Szwecji w niedzielę. Mecz o awans na mundial we wtorek wieczorem. Warszawa, Adam Malecki. Szwecja, mocny zespół, o czym świadczy wczorajsza wygrana z Ukrainą 3-1. Niełatwe zadanie czeka polskich piłkarzy w Sztokholmie, a w pozostałych meczach finałowych, które zadecydują ostatecznie, kto pojedzie na mundial, Bośnia i Hercegowina podejmie Włochy, Kosowo zmierzy się z Turcją, zaś Czechy zagrają z Danią. Wszystko będzie wiadomo we wtorek wieczorem. O awansie decyduje jeden mecz, zatem w razie remisu po 90 minutach będzie dogrywka, a potem ewentualnie konkurs rzutów karnych. Francja, Rumunia i Łotwa to rywale polskich szczypiornistów w eliminacjach Mistrzostw Europy. Turniej w styczniu 2028 roku zostanie rozegrany w Hiszpanii, Portugalii i Szwajcarii. Awansują najlepsze drużyny każdej grupy i cztery z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Miejmy nadzieję, że w tym gronie będą Polacy. Już miałem się nie odzywać, ale skoro Państwo w serwisie wywołali tego wilka z lasu, to się jednak odezwę. Wczoraj syn siostry, czyli mój siostrzeniec, pracował jako steward na tymże meczu. No i mieliśmy takie zadanie rodzinne, bojowe, żeby tam spróbować Franka wypatrzeć. I po pierwszej połowie siostra na naszej grupie rodzinnej popełniła następujący wpis. Zawsze myślałam, że praca stewarda to najgorsza praca na świecie, bo nie może oglądać meczu, a jednak zmieniam zdanie. Ciekawe, czy do Sztokholmu też poleci, popłynie albo pojedzie. Ja się zawsze zastanawiałem, w jaki sposób ochroniarze, którzy tam stoją, oglądają mecze, bo oni są odwróceni plecami. No, z powtórek. Z powtórek. Tak, no właśnie, bo przecież chociaż też słyszą być może jako jedni z pierwszych, że padła bramka i mogą szybko do domu zadzwonić, że za chwilę będzie w telewizji. Ja bym chciał być takim stewardem, dlaczego nie? Dobrze, przyjmujemy to wyzwanie. Gdyby ktoś chciał Norberta Michalaka zatrudnić w roli stewarda meczu, na przykład w polskiej lidze okręgowej, to... To ja podaję numer telefonu. 22? Tak, 7 trójek. A ja podaję prognozę pogody. Dziś będzie padać tylko na południu Polski i tam najzimniej 1 stopień. Nie padać będzie w większości przeważającej. Oni zawsze tak to ładnie piszą. Najcieplej 12 stopni na Mazowszu, nieco chłodniej 10 od Suwałk. Polubin, nie Lublin. Polubin? Lublin. Lublin. Ja zawsze mam problem. Lublin? Na przykład Zagłębie Lublin gra z motorem Lublin. To, który to Lublin, który to Lublin? Myślałem, można że się masz pomylić. Problem, żeby kibicować lepszej drużynie. Nie, ja zawsze kibicuję tej gorszej. W Lubinie 10, w Lublinie 9. Zapraszamy do reklamy. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Żegnamy reklamy. W audycji, która się nazywa... Zapraszamy do Trójki. Szukamy dziś najlepszych sposobów na obudzenie dzieci do szkoły albo przedszkola. Telefon nie daje Dawkowi odpocząć. Państwo do nas dzwonią, ale też na naszym Facebooku można się wpisywać. I taki oto pana Radka jest wpis. Zaczynam delikatnie, cichutko. Po 10 minutach zaczyna się lekko nerwowo, bo mało czasu, króca bomba, aż przychodzi krytyczna godzina, czyli to 60 minut trwa budzenie i kostka lodu. Kostka lodu pod piżamę? Halo? Chciałbym opowiedzieć o tym, jak ja byłem budzony za dzieciaka. Całe moje młodzieńcze życie moja mama robiła rzecz okropną, czyli wparowała do pokoju, zapalała światło i bardzo głośno klaszcząc krzyczała: raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz. Ja mam traumę do końca życia. Ja i moja siostra. To ja panu odpowiem i siostrze. 2, 2, 2, 2, 2 i 7 trójek. 11 minut po 7. Audycja poranna w piątek. A to Manam. Uwaga! Nowe w piątek. Pod koniec maja ukazuje się jego nowa płyta, ale od wczoraj możemy słuchać pierwszego z niej singla. Days We Left Behind. Piosenka dnia. Paul McCartney. Looking back at white and black, reminders of my past. Smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays, nothing comes to mind. No one. can erase the days we left behind. See the boys of Dungeon Lane along the Mersey shore. The same, no one needs to cry. Nothing can reclaim the days we left behind. We met at Falkland Road and wrote a secret code to never be spoken. I stand by what I said. The promise that I made will never be broken. Nothing ever stays. Nothing comes to mind. And no one can erase the days we left behind. Sounds of war. Since that day, I knew they'd stay with me forevermore. 'Cause nothing stays the same, and no one needs to cry. No one is to blame for the days we left behind. The days we left behind. The days we left behind. Czyli można to tak przełożyć. Dni, które za nami. Paul McCartney, nowy singiel, piosenka dnia w programie trzecim, płyta jeszcze w tym półroczu. Jak sprawnie i nie do końca inwazyjnie obudzić dziecko? O to dziś pytamy w audycji porannej. Ja budziłem dzieci jednym zdaniem, nabierałeś na to przez jakiś czas, a mianowicie wchodziłem do pokoju i mówiłem: Boże, korki wywaliło i nie ma Wi-Fi, router padł. Natychmiast spawały. Dobrze się czyta. No hit, muszę przyznać. Takie czasy. Telefon o XXI wieku i budzeniu dzieci. Ale teraz będzie o czytaniu i o lekturze, którą warto poznać. Złapałem się na tym, przyznam się szczerze, że już po kilku zdaniach, czy to czytanych w oryginale, czy po polsku, w przekładzie Dobromiły Jankowskiej, jestem w stanie rozpoznać, że to ona pisze. Na przykład takie zdanie. Po pracy, kiedy doszłam piechotą aż do zagajnika cyprysów i wawrzynów, odkryłam, że Van Egon oczywiście zniknął. To jest taki van, rodzinny samochód, którym podróżuje jedna z bohaterek. I teraz to zdanie. W ziemi zostało tylko zagłębienie w kształcie życia jej i jej dziecka. Tak pisze w Zwiastowaniu, to tytuł opowiadania. A w innym, zatytułowanym Birdie, twarz jednej z bohaterek przedstawia w sposób następujący. Ostrzyknięta wypełniaczami, była tak nienaturalna i zastygła, że przypominała maskę chóru z greckiej tragedii, która nie potrafiła wybrać swojego gatunku i ostatecznie zatrzymała się na tragikomedii. To zagłębienie w kształcie życia, ta twarz, która niczym maska nie potrafiła wybrać swojego gatunku, to cała Lauren Groff, błyskotliwa obserwatorka i więcej niż zdolna badaczka możliwości, jakie posiada język, by za jego pomocą opowiedzieć czyjeś istnienie, czyjś czasem przeklęty los, by uwieść czytelnika i zabrać go w mało wciąż rozpoznane rejony. Amerykańska pisarka, rocznik 1978. Awanturnica, ukazująca się właśnie w Polsce, chwilę po amerykańskiej premierze, to trzeci już zbiór tej autorki. Autorki chociażby tak dobrze znanych i dobrze przyjętych w Polsce książek jak Wyspa Kobiet, Fatum i Furia, Dzikie Bezkresy czy Floryda. Floryda to jest zbiór opowiadań, w którym udowodniła, że jak mało kto potrafi zwięźle pisać, intrygująco do tego i powoływać do życia fantastycznych, fascynujących bohaterów. Tak jest i teraz. Na nieco ponad 200 stronach Grof wyczarowuje obrazy, sceny i sytuacje, które potrafią na długo pozostać w pamięci. Sięga po detale, uważnie przygląda się gestom i decyzjom poszczególnych osób, kreśli historie uniwersalne i są to opowieści o samotności, piekle rodzinnego współistnienia, potrzebie czułości, egoizmie, wykluczeniu, odmienności, cierpieniu w chorobie czy pożądaniu. Oczywiście nie wszystkie opowiadania zawarte w Awanturnicy są równie wspaniałe i jestem pewien, że jakkolwiek to banalnie zabrzmi, każdy znajdzie w tym tomie swoje ulubione, ale warto zaznaczyć, że Lauren Groff dzięki językowi i zaskakującym obserwacjom pozwala czytelnikowi bardzo szybko i naprawdę łatwo wejść do wykreowanego przez siebie fragmentu świata. Tak jest choćby w otwierającym zbiór opowiadaniu Wiatr. Udawaj, powiedziała matka, kiedy nocą zakradła się do pokoju córki, że jutro to po prostu kolejny zwykły dzień. Dlatego córka wstała tak jak zawsze, umyła się, przygotowała tosty i ciepłe mleko dla braci, a kiedy jedli, opróżniła ich tornistry do skrzyni z zabawkami i spakowała do środka ubrania, szczoteczki do zębów oraz jedną książkę dla otuchy. Tak Lauren Groff zaczyna opowieść o piekle domowej przemocy, o kobiecie, która wraz z dziećmi chce uciec od męża, policjanta, co do zachowań którego panuje w lokalnej społeczności zmowa milczenia. Zaledwie kilkanaście stron zwartej historii, a jest w niej wszystko, co może poruszyć wrażliwego odbiorcę, to thriller i z czasów dawnych, i z obecnych, którego kolejne akapity sprawiają, że serce wali jak szalone. W innym opowiadaniu, nosi tytuł Birdie, Lauren Groff kreśli własną wersję przyjaciół po latach. Tylko że akcja tego opowiadania rozgrywa się w szpitalu. Spotykają się tam cztery kobiety. Trzy przybyły po to, by pożegnać swoją dawną koleżankę. Ale czy wszystkie one są do końca pogodzone z przeszłością i ze sobą w przeszłości? To ważne pytanie, które stawia Lauren Groff, stawia nam wszystkim. Czy my się umiemy we własnej przeszłości odnaleźć? 9 opowiadań, każde z nich fascynujące, każde z nich zaskakujące i każde z nich ukazujące niesamowitą zdolność amerykańskiej pisarki do portretowania ludzi w sytuacjach skrajnych, prawdziwie niewyobrażalnych. Skąd się bierze ta umiejętność? Często się zastanawiam, czytając kolejne teksty Lauren Groff. Kto wie, może to jest w ogóle najlepsza definicja jej pisania, przyglądanie się temu zagłębieniu w kształcie życia. Awanturnicę przełożyła na polski Dobromiła Jankowska, a ja mam dla Państwa egzemplarze tej książki. Można do mnie pisać michał.nogaśmałpa@polskieradio.pl. Część opowiadań dzieje się w Kalifornii. To tam się teraz przenieśmy. Canons. Halo, halo, dzień dobry.

Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Z Carrefourem Wielkanoc tania jak barszcz. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Cukier polski 1 kg 55% taniej. Złoty 19 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,69. Więcej na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Dochodzi 7:30. Cicho, cicho, cicho, wiadomości. W studiu Anna Kowalik-Brankati. I jestem już gotowa. Rosjanie zaatakowali w nocy obwód charkowski. W Charkowie rakieta spadła na budynek mieszkalny. Rannych zostało 6 osób. Rosyjskie drony spadły także na miejscowość Bałaklija. Tam ranna została jedna osoba. Z kolei strona rosyjska informuje o ataku dronowym na strefę przemysłową w mieście Czerepowiec w obwodzie wołgograckim. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio będzie dziś rozmawiał we Francji z ministrami spraw zagranicznych państw G7 o wojnie na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Wczoraj przedstawiciele najbardziej rozwiniętych gospodarek podkreślali, że Rosja wspiera działania wojenne Iranu i apelowali o utrzymanie presji na Moskwę. Szefowa unijnej dyplomacji wprost oskarżyła Rosję o zagrażanie amerykańskim żołnierzom. Przed świętami zaglądamy do koszyka. 8 producentów może w tym roku wytwarzać kiełbasę białą, parzoną wielkopolską ze znakiem jakości Unii Europejskiej. Najważniejsze jest dobre mięso od lokalnych dostawców i odpowiednie dodatki. Stosuje się różne przyprawy. W kiełbasie białej, parzonej, wielkopolskiej są 4 naturalne. Jest ta sól ważona, pieprz czarny, ale świeżo musi być zmielony, żaden suszony. Żaden suszony czosnek, tylko te świeżo tarty i majeranek też pochodzący z Wielkopolski, świeżo tarty. Mówi dr Bożena Grześ z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kiełbasa biała, parzona, wielkopolska od 2017 roku ma status produktu o chronionym oznaczeniu geograficznym i wszystko musi być świeże. Pełny serwis trójki o 8:00 też będzie świeży. Ciekawa, jaka jest receptura na świeży serwis programu trzeciego. Zapytamy o to Annę jeszcze, kiedy będzie okazja. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Paliwa będą tańsze. Jeszcze dziś na biurko prezydenta mają trafić ustawy, które obniżają VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadzają maksymalne ceny detaliczne. Ustawy to odpowiedź rządu na rosnące ceny paliw w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, mówi Michał Stajniak z XTB. Obecne kroki rządu znacząco oddalają scenariusz cen dwucyfrowych. Należy jednak pamiętać, że ostatecznie sytuacja na stacjach zależy od warunków rynkowych. Jeśli cena ropy wzrośnie do $120 za baryłkę lub wyżej, wzrosty cen na stacjach mogą być kontynuowane nawet przy zdecydowanie obniżonych podatkach. Obecnie baryłka ropy Brent kosztuje około $100. Koszt obniżki VAT-u na paliwa to 900 milionów złotych w ujęciu miesięcznym, a akcyzy 700. Ze względu na ten ubytek w budżecie, resort finansów i gospodarki rozpoczyna pracę nad podatkiem od nadmiarowych zysków. Słowacja po raz drugi w tym tygodniu podwyższa cenę oleju napędowego dla kierowców z zagranicy, tym razem do 2 euro za litr. Do tematu paliw wrócimy w audycji Winien i Ma. Zapraszam chwilę po 9:00. Co drugi Polak, Polka nie rozmawia otwarcie o swoich finansach z partnerem, partnerką, a blisko połowa ukrywa przed drugą stroną wysokość dochodów albo długów. Eksperci nie mają wątpliwości. Rozmowa o pieniądzach to dziś fundament bezpieczeństwa finansowego i zdrowych relacji. W najbliższą niedzielę będzie można zrobić zakupy. Sklepy będą otwarte, bo to już ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Kolejna handlowa niedziela 26 kwietnia. 10,5 tysiąca firm założyli w ubiegłym roku w Polsce obcokrajowcy i to trzeci wynik w historii. Najwięcej firm utworzyli Ukraińcy, Białorusini, Chińczycy i Niemcy, informuje piątkowy Puls Biznesu. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 70 groszy, a euro 4,27. Powiedziałaś, Sylwio droga, że będą niższe ceny paliw. Zakładamy, że prezydent podpisze. Zakładamy, mamy nadzieję. A było jakieś stanowisko Pałacu Dużego, czy jeszcze nie? No nie wiem, ja nie słyszałam. Słyszałeś? No to czekamy na informację. Nie, ale być może tu będzie zgoda i placet zamiast weta. Przekonamy się być może jeszcze dziś wieczorem. Zapraszam na Winien i Ma po 9:00, jak mówiła Sylwia. Zapraszam też do rozkoszowania się pogodą piątkową, bo wszędzie będzie powyżej zera, padać będzie, stety, niestety, od Opolszczyzny po Lubelszczyznę, słonecznie na górze mapy, najcieplej u nas w centrum 12. I mam taką piosenkę. Po ile złoto obecnie? O, nie sprawdzałam, ale taniało ostatnio. Aha. Sprawdzę za chwilę dla ciebie. Może w NBP-ie. Mówi, że 4400 w okolicy. Ten to nigdy nie dorośnie, tak się tu martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Przebić szklanki do połowy puste, wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Halo, o. To może ja dla odmiany opowiem, jak obchodził się ze śpiącym ojcem nasz synek, jak miał 3 latka i wstawał zdecydowanie jako pierwszy, bo on wstawał o jakiejś nieprawdopodobnie barbarzyńskiej porze. Podchodził do tatusia i podnosił mu powiekę, tak jak myszy kotowi Jinxowi w kreskówkach. I mówił: tata, wstawaj, już rano. A mój mąż jest zdecydowanie sową. On lubi pospać, więc był to dość komiczny widok. Przegląd prasy zagranicznej. A teraz się przeniesiemy do jednego z najbardziej gorących, przynajmniej politycznie, miejsc w naszej części świata. Już wkrótce, 12 kwietnia, Węgrzy będą wybierać parlament. Co się wydarzy, o tym nasz korespondent z Nadbalatonu, Piotr Piętka. Dzień dobry, zaczynamy. Ważnej sprawy i myślę, że ona może być kolejnym gwoździem do politycznej trumny władzy sprawowanej przez Fidesz. Portal NIT opisuje najnowszy film takiej społeczności D, co po węgiersku znaczy ale. Film pod tytułem Cena głosy o Sowozot Aro opisuje, jak Fidesz próbuje przede wszystkim na wschodzie kraju, w małych miasteczkach i wioskach kupować głosy młodych ludzi za narkotyki i dopalacze. Autorzy filmu chcieli na początku nakręcić film po prostu o kupowaniu głosów przez władzę, ale to, co zastali na miejscu i co usłyszeli od swoich rozmówców, to tak naprawdę koszmar. To oczywiście jedna z wielu form kupowania głosów, ale rzeczywiście według tych rozmówców, a są tam też policjanci, głosy kupowane są za narkotyki. W proceder są wciągani dealerzy, którzy w zamian za pomoc w zdobyciu takich głosów nie są przez policję nękani w okresie kampanii. Według autorów i artykułu w portalu i filmu rządzący chcą w ogóle kupić nawet do 600 tysięcy głosów. Dla nieznających węgierskiej sytuacji powiem tylko, że największym pracodawcą w tym kraju jest państwo i nie mówię oczywiście o sferze budżetowej, ale o tak zwanych pracach społecznych, na które pod groźbą utraty świadczeń no, może być wezwany każdy bezrobotny, a dysponentem jest najczęściej burmistrz, który najczęściej jest z Fideszu, no a resztę mogą sobie państwo dopowiedzieć sami. Lewicowy dziennik Niepsowo pisze, że prokuratura generalna nie zajmie się sprawą domniemanego inwigilowania w internecie partii TISO. To w internecie właśnie jest nagranie oficera policji, który przyznał się, że prowadząc śledztwo w sprawie informatyków tej partii, tak naprawdę w skrócie miał zhakować ten system informatyczny i ewentualnie, jeśli przyjdzie taki rozkaz, go wyłączyć. Na pytanie gazety biuro prasowe odpowiedziało, że prokuratura generalna nie zajmuje się oświadczeniami prasowymi, tak więc przynajmniej do wyborów sprawy nie będzie. Zobaczmy, co pisze węgierska strona rządowa. Jeden z największych węgierskich dzienników Modern MZ, czyli Naród Węgierski, opisuje wczorajsze spotkanie premiera Orbana w Türeken Miklós pod Budapesztem. Artykuł ma tytuł Prezydencie Zełenski odwołaj swoich agentów. To my, Węgrzy, zdecydujemy, jakiego rządu chcemy. Cytowane jest tam przemówienie premiera na tym spotkaniu dotyczące oczywiście Ukrainy, bo to Ukraina jest tym leitmotivem kampanii całego Fideszu. Orban twierdzi, że Węgry stały się obszarem działania służb specjalnych, oczywiście ukraińskich, bo o specjalnej grupie wysłanej do ambasady rosyjskiej z Kremla, aby pomóc Fideszowi, Viktor Orban nie wspomina. Wezwał on też ponownie Wołodymyra Zełenskiego, aby odwołał do domu właśnie swoich agentów, którzy mają w mniemaniu Orbana wpływać na węgierskie wybory i próbę zainstalowania proukraińskiego rządu w Budapeszcie, czyli rządu TISY. No tak właśnie wygląda kampania wyborcza. A jak ona opornie idzie, jak opornie idzie Fideszowi kampania wyborcza, opisuje w swoim artykule portal Telex. Oczywiście jest jeden z aspektów. 5 miesięcy temu wprowadzili oni w świat internetu nową cudowną broń, czyli wideopodcast Godzina Wojowników. Od początku prowadzi ten cykl wywiadów z politykami partii rządzącej były dziennikarz, jedna z ważniejszych twarzy pierwszego, dodajmy, informacyjnego kanału węgierskiej telewizji publicznej, Bolaż Németh. I o ile sam prowadzący już chwalił się w internecie w pierwszym odcinku milionem wyświetleń, w pierwszym tygodniu, przepraszam, milionem wyświetleń, co w 10-milionowym kraju jest, byłoby rzeczywiście dobrym wynikiem, ale dziennikarze Telexu dokładnie to sprawdzili, no i wcale tak nie było. Najlepsze odcinki z Viktorem Orbanem gromadziły po 50 tysięcy widzów, a normalnie po 3-4 tysiące. Co ciekawe, pomysł na ten wideopodcast przyszedł z Serbii, z której władzami Fidesz oczywiście jest zaprzyjaźniony. Tam serbska partia postępowa prezydenta Aleksandara Vučića ma taki program Informer TV i on cieszy się dość sporą sympatią widzów. Na Węgrzech to się Viktorowi Orbanowi i jego otoczeniu nie udało, jak wiele rzeczy w tej kampanii, no ale można powiedzieć, jak nie idzie, to nie idzie. Najnowszy sondaż opinii publicznej daje partii TISO 16 punktów procentowych przewagi nad Fideszem w ogóle społeczeństwa. No to będą na pewno ciekawe dni, te najbliższe nad Balatonem, o czym mówił jak zawsze interesująco nasz korespondent Piotr Piętka. Dziękuję. Przegląd prasy zagranicznej. Szykuje się także ciekawy dzień przy wiejskiej. Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. Co się wydarzy dziś w Sejmie, twoim zdaniem? Minister Bogucki wystąpi, pytasz, tak? Pytasz o to, czy będzie odrzucone weto w sprawie zmian w KPK, czyli w Kodeksie Postępowania Karnego, co wzbudziło tyle protestów, no, załóżmy, kibiców że o to pytam, i środowisk tak. kibicowskich, kiboli też, bo nasz prezydent Karol Nawrocki należał do ultrasów Lechii Gdańsk, czyli takich tak zwanych kiboli. I kibice odbierają, że zawetowanie tych zmian w KPK, które miało utrudnić stosowanie tymczasowych aresztów, uderza bezpośrednio w nich. No i oczywiście jest to pułapka zastawiona na prezydenta, na Prawo i Sprawiedliwość, bo rządowi zależy na tym, żeby rzeczywiście zliberalizować stosowanie tymczasowych aresztów, bo od lat jesteśmy w czołówce krajów, które stosują tymczasowe areszty i to długie tymczasowe areszty i rządowy projekt był taki, żeby między innymi skrócić to, żeby po prostu nie było tak łatwo stosować tymczasowego aresztowania, żeby na przykład wysoka kara grożąca nie była jednoznaczną przesłanką do tego, żeby ten areszt zastosować, tylko żeby musiało być więcej tych przesłanek. No ale tam też były istotniejsze kwestie dotyczące zakazu stosowania owoców zatrutego drzewa, czyli dowodów zdobytych w sposób nielegalny. To wprowadził Zbigniew Ziobro i prezydent Karol Nawrocki to zawetował i dzisiaj jego człowiek, szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, no będzie chyba bronił tego weta. Czy to jest jakiś rodzaj pułapki? Tak, to jest pułapka na prezydenta, bo jak rozumiem, chodzi o to, żeby kibice czy te środowiska skrajnie prawicowe, które są bardzo aktywne w internecie, mogły jeszcze raz zobaczyć to, co tak bardzo ich zdenerwowało, czyli to weto. I duży teraz pałac, który jest przeciwko nim. Tak, i teraz będzie test dla Prawa i Sprawiedliwości też, czy pomoże prezydentowi wyjść z tych problemów, czy nie pomoże, no ale jeśli pomoże prezydentowi i odrzuci weto, to jednocześnie pomoże rządowi. A przecież to jest opozycja totalna, jak już dawno, dawno temu mówił Jarosław Kaczyński. A co dziś w naszym studiu M3 o 8.13? Dzisiaj kto? Państwa i moim gościem będzie Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, Komisja Finansów Publicznych i będziemy rozmawiać o obniżce cen paliw, czyli o tym, że rząd sięga po instrumenty, którymi dysponuje. VAT z 23% na 8%. To jest szybka ścieżka, twoim zdaniem prezydent podpisze? No nie wyobrażam sobie, żeby prezydent powiedział Polakom, musicie jechać, jedziecie na święta i płaćcie za rekordowe ceny paliw, płaćcie i płaczcie. Więc to jest też pytanie, czy prezydent przed swoim wylotem na CPAC do Teksasu, czyli na konferencję amerykańskich konserwatystów, zdąży podpisać ustawę, czy nie? Ciekawe, bo na tej konferencji jeden z mówców powiedział, że musimy zrobić wszystko, żeby ponownie wybrać Donalda Trumpa na prezydenta, co jest niezgodne z konstytucją amerykańską. No, konstytucja. Ciekawych żyjemy. Nie tylko w Polsce czasach nie przyjmują się politycy konstytucji. Renata Grochal o 8.13. Dziękuję. Zapraszam. Dobrze, to wróćmy do tematu audycji porannej. Dzisiaj jak to było u państwa? Wszystko zależy od tego, w jakim synowie byli wieku. Kiedy byli w wieku przedszkolnym, sposób budzenia polegał na tym, że zdejmowałem im skarpetki i drapałem po stopie tak, żeby ta stopa zaczęła się poruszać, żeby młodzieniec zaczynał czuć, że coś się zaczyna dziać. Natomiast gdy byli trochę starsi, już mieli 10-12 lat, to metoda muzyczna. Puszczałem Blues Brothers i po pierwszym utworze, który stawał się coraz głośniejszy i coraz doniosły, przy drugim utworze już byli w stanie wstać i ruszali, to dla nich był sygnał do pójścia do szkoły. I'm Szukamy dziś od 6 do 9 najlepszego sposobu na obudzenie dziecka do szkoły albo do przedszkola. Przyznaję, że w tej chwili na szczycie pudła jest ten oto pomysł. Ta idea, to odkrycie. Ja budziłem dzieci jednym zdaniem, nabierałeś na to przez jakiś czas, a mianowicie wchodziłem do pokoju i mówiłem: Boże, korki wywaliło i nie ma Wi-Fi, router padł. Natychmiast spadały. Telefon naszych czasów. A co tam słychać w zoo? Wśród zwierząt. Przy mikrofonach Dariusz Pieruk i Andrzej Kruszewicz. O, nie sami. Tym razem porozmawiamy o powrotach. O powrotach z ciepłych krajów. Wiele ptaków powraca do naszego kraju, gdy nadal jest zimno, nocą mamy przymrozki, a do tego nie bardzo jest co jeść. Spore ryzyko. Właśnie, to rzeczywiście najczęściej dotyczy bucianów, bo stare samce, ryzykanci, przylatują najwcześniej. Ja sam pamiętam lata 70. technikum weterynaryjne w Łomży, poszedłem zimą na spacer w lutym i zobaczyłem buciana. I się nad tym głęboko zastanawiałem, co on robi, co on je. Tam rzeka była niedaleko, więc pewnie na granicy tej rzeki coś można było znaleźć do jedzenia, ale to jest ryzyko. Te buciany, które przylatywały zwykle na przedwiośniu, no to jadły żaby, no bo były rozlewiska, wody było dużo, żab było mnóstwo, a teraz nie ma rozlewisk, nie ma żab. Dżownic też nie ma, wadów nie ma, jeść nie ma co. Można sobie zapolować na rybki, jeżeli gdzieś tam natarło jakieś drobne szczupaki będą wpływały, ale ogólnie nie jest lekko, gryzonie też jest wtedy mało. Więc są to ryzykanci. Dlaczego one to robią? Po pierwsze, warto wrócić na to samo gniazdo, no bo zna się to gniazdo, zna się okolice, zna się żerowiska i zagrożenia w okolicy. Dwa, w starym gnieździe są stare pchły. A stare pchły, swoje pchły gryzą mniej dotkliwie niż obce i nowe. Trzy, jak do tego starego gniazda, którego będziemy pilnować, przyleci zeszłoroczna samica, no to omija się cały ten okres wygłupów, tańców i zalotów, tylko od razu przychodzi się do rzeczy, a to jest ważne w przypadku bucian, bo potem w połowie sierpnia są odloty, wszyscy lecą. Kto nie da rady, to zostaje, ale lepiej odlecieć w masie, kiedy są te prądy wstępujące, ale to jest taki deadline. 15-20 sierpnia, kto nie odleci, to będzie miał kłopot, więc lepiej dzieci mieć wcześniej niż później, żeby właśnie zdążyły dorosnąć, bo to czasem bywa susza i te dzieci też gorzej się wtedy rozwijają, więc to jest wyścig, krótko mówiąc. Więc stare samce pojawiają się u bucianów najwcześniej, są to ryzykanci, którzy no nie mieli lekko, bo oczywiście oni mogli sobie szybować tam gdzieś do Bałkanów, ale potem to już był lot niełatwy. Więc są to ryzykanci, no ale to ryzyko jest uzasadnione dbałością o dobre potomstwo, krótkie zaloty, no i oczywiście przywiązanie się do swojego gniazda. Wśród zwierząt. Ta owca mnie zawsze fascynuje. Poranna audycja bez niego? Nasz tata wystarczyło, że tylko wszedł do pokoju i krzyknął grubym basem, a miał gruby bas, podobnie jak i ja, do mnie i do brata. Chłopaki, idziemy na ryby. Panie redaktorze, i to wystarczyło. My już byliśmy na nogach z bratem. A co pan by o sobie powiedział? Wędkuję, wędkarstwo zaszczepił we mnie mój ojciec i oczywiście jestem grzybiarzem. Dziękujemy, do usłyszenia. Za 7 minut 8 w piątek.